wax nan mbir mi mbir la mo xamne la shay'un ujab ñu nan aj'al al alihata ilahan wahidan in hadha la shay'un ujab ginnaw nak bi nga xamantene ci la abu talib genn adina mok suñu yaay khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ci la kuffar quraysh ni légi nak ñu né am nañ champ libre ñun dal li ñu waron def nañ ko ta abu talib comme ko réussirul ta wax nañ li ñi wax affaire yi doxul ñun dal saway ben affaire la légi dal ñu gina redoubler nak li nga xamantene moy mbugal yi nga xamne mom lañ ko don tek motax sax ñew na ci sanad bo xamne mursal la bu jaar ci sayyidina urwa mune yonnati bi alayhi salatu wasalam dañ ne quraysh ñeme wuñu won bi ma tek gi nga xamne mom lañ may tek ci ay metti lu toll ni lulul bi nga xamne la doonuma won la lulul bi nga xamne ci la abo talib genne adina mom lolu amna mursal bo xamne imam urwa ibn zubayr rahimahullah mom dal dina koy solo mursalun bo xamne bu sahih la mom nak ki mursal waxon nañ lan la legi bi nga xamantene nak ci la kuffar quraysh ni dal di redoubler sen intensité bugul yiñ koy tek ndax gisatuñu japp nañ ne legi nak voilà c'est bon legi champ libre am nañ kenn newatu fi diko yir ñu continuer gina taral mbugal yi ci la yonent bi alayhi salatu wassalam daldi sété benen dekk bo xamné amana ñu daldi nango li nga xamné mom lay woté mom alayhi salatu wassalam muy voyage bi nga xamne mom la def alayhi salatu wassalam ila taif dem taif wala fi nan taif muy taif di dekk bu reuy bobu nga xamne ci dekk arab yi jamono yoyu ginnaw makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman modon benen grand metropole bi ginnaw makkah modon taif te gison nañu ba uqba ibn abi mu'ayth no uqba ibn rabi'a الوليد بن المغيرة عليه من الله ما يستحق بمن لان موتاخ يالا بودون يوني موس خمغاني موس دو يوني كو بوفرني دي عليه الصلاه والسلام واي موس كون دون تو كون دون نو يوني كان من ولا عروه بن مسعود الثقفي دينا يوني بو عروه ابن مسعود nga xamne lan motax yalla budon li muy wax deug la way way kon du fi baye kenn ci ñaari kilifa yu mag ñaari dekk yi nan lawla bu don deug la dina ko wacce moy ala qaryatayn azim yoyu ñaari dekk yoyu kenn ci ñom ñaar burul man al walid ibn al mughira nga xamne may kilifa quraysh wa sax ñu yoni urwa abu mas'ud wala urwa ibn mas'ud mom urwa bobu athqafi mujuna tub radiyallahu ta'ala anhu wa arda legi nak yonent bi alayhi salatu wassalam dal di kon guen ila ayn ila taif mu guen pour dem fan taif ndax kat mom alayhi salatu wassalam gis na ne soufu makka nangul jiwul islam fukki at muy wote wala nga ne 7 ans fukki at muy wote waye 7 ans bamou berele wotem bobu waxon nañ la ñetti at yu ñëkki ci dundum alayhi salatu wassalam ci biñ ko yonne sirri yala won en secret nak tekkuul na won ne comme niñu ko gissoon da doon jaamu yalla en secret ken do wo ken dedet da doon dem ci ñiko gina jégué ak ñimu gina confiance di len convaincre waye bagn ne ko wa anzir ashiratak al aqrabin ak fasda bima tumar wa arid anil mushrikin bamu ko defé ginnaw 3 ans yoyu ba 10e ane bi ni gis ne wa makka dal li ci op ñu ngi dess ci sen kufru gi wan wa shirk ñu ngi ci sen bokale gi ak sen kefer gi nanguluñ ko waye kep ku ko nangul door nañ la ay yari mbugal soti ko ci kaw ba mom sax muccu ci mom alayhi salatu wassalam mu gis ne nak kon nañ dem set fenen fo dem yow sang bi alayhi salatu wassalam ila taif taif muy dekk bo xamanteni ni jégewul tamom alayhi salatu wassalam bi muy dem yorul gelen yorul fas waye yorul mbam mu war waye lan la don demé ci ñaari tankam yu tedd yoy mom alayhi salatu wassalam muy njangalé mu am solo pour képp ko xamné da ngay djulit bu conscient rawati na ñi nga xamné dañuy yëngu ci wote jëme ci l'islam wala di wax ak mbolo yi jangalé kat yi muy né alayhi salatu wassalam bim gisé né makka doxul dafa dem fenen ngir convaincre len tekkiwul né dafa dem ngir délaisser makka ginnawum après dé bu démé fofu dox dako délaisser dédit lol dinañ gis né yathrib bam démé madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam est ce dafa tok rek né bayina makka jeexna wowatuma len dédit wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin suñu borom né ko won ñun yoni wuñ la lulul nga nek yermene ngir nit ñepp kon nan lay délaisser daldi bayyi daldi gedd xétam bobu nga xamné ci ñoom xét bi yépp nga xamné mais nak fi nga xamné sax fala bok fofu lañ ko ndëk ko yonne moy quraysh dedet kon mu dem muy jàngalé mu reuy kené amul ben raison ngay nek fo xamanténi ni xam xam bi nga yor di len ko jàngal xamuñu valeurum borom xam xam boné ak lula yalla mëna jox ci xam xam rawati na xawm xamu diiné bol dem ci gettuk mbam nga dal di ko fay wasaré ndax mu ngi mel nu ku jël ay juman perle yu précieuse tay lérat nga ñew ba ci fu ñuy def ay néfara nga dal di ko fay soti dédé xam xam bi ay perle précieuse la yo xamné moy valeur bi gina mag ci kaw souf wa qul rabbi zidni ilman yow alayhi salatu wassalam borom bi nako waxal yalla del ñaan sa borom mulay dolle xam xam bu amon lu ko gina fete kaw lolu la nan ko nga wax ma mala koy dolli kon kepp kuy jangale wala nga nek borom xam xam yalla denk la ci len ci xam xam domaine bu mu man di nek rawati na ci domaineu diine yi waro di def lutax nit ñi di fouler au pied xam xam bobu ñakkal ko fayda bo gisee ne fi nga nek xamuñu ko lo wala xam nañu teggine xam nañ ne li xam xam la waye ñu def ko tay dal di doyo dal mir mi señ bi setal ñeneen ndax kat bu yagge dafa am lo xamne yaw bu reene yaw d'accord nako man nga ko muñ xam xam mom d'accordul lol ndax xam xam dafa and ak ay teggine yaw mi jangale nak teggine yoyu dang ci wara teunku amul nan man grawul nako muñ de dedet mais xam xam bi mo d'accordul lol ndax bo fu continuer non même kuko ci am barke dotu ko am mom xam xam bi bu dess te kuko japp do moy du am barke xam xam moy borom xam xam nga xamne alimu su lay doon borom xam xamu ay ak lu bon moy ne fokk lolu ñukoy bayyi xel budé fi doxul faalé wu ñi sétal ño xamne yaakar nga ne am nga ndortu lu mak ke ne ñom paré nañ te soxla nañ lool li nga yor nga dal di dem ci ñom waye lool kañ lay xaw yonnati bi alayhi salatu wassalam est ce dafa xey suba la te midi jot mu dem Taif 10 ans 10 ans la def Makka doora dem Taif yawit dañ nan la fofu bala nga ne man na dem fenen na la leer ne ñom ño nangotul mbir mi mais du ne bëgg facilité dede kon alayhi salatu wassalam dal di jublu Taif mom lañu imam ibn ishaq comme ni nga xamantene imam ibn ishaq rahimahullah mom non la solo nako nonu musa ibn aqba solo na ñom ñaar ñep di musa ibn aqba bi gisoon nañu ko ci introduction bi kene ay terem yu am solo wax gison nañ waxu imam ahmad ibn hanbal bi newon alaykum bi maghazi musa ibn aqba fa innahu kana thiqa kene ma ngi len di denk ku beug jang xexu yonnati bi alayhi salatu wasalam histoire yonnati bi alayhi salatu wasalam ma ngi lay denk tereb musa ibn aqba bi rahmatullah alayhi lolu la imam ahmad ibn hanbal don wax fa innahu ndax mom kat thiqa ku wor nako non imam malik ibn anas rahmatullah alayhi tamit lol la don wax na alaykum bi maghazi ar-rajul as-salih musa ibn aqba fa innahu thiqa imam malik rahimahullah don wax nan ma ngi len di denk tereb moy maghazi khekh yonnati bi alayhi salatu wasalam iswaram bu musa ibn aqba rahmatullah fa innahu mom ka ar rajul salih wa mom rajul salih la doon wax goor gu bax ga di kan goor gu bax gi di kan musa ibn aqba ndax mom kat ku woor lo won lan motax ñu naan fay nawfiq ndax gis nga histoire yonnati bi alayhi salatu wassalam dañ te soxla lu weer ndax bu lool lool pourtant manon na ne bayi len non pourquoi ñuy préciser ñom naan fa innahu thiqa même bu de ne du ne dañ ci appuyer comme ni ñuy xolé ci al halal ak haram ni ñuy xolé yu wër yi ak yoy fofu lu gëna intensifier wo ta fofu mom amul nekk fi amul séral fofu mom mom dañuy tek règle yi mu mat lool tekki wul ne ci sira dañuy bayyi laisser aller hein lu way wax baxna lan mo dox ñu naan fa innahu thiqa di préciser lool ku wër la won ku ko ay waxam deugër la won ku ñuy té ay waxam thiqa la amul thiqa moy ko xamne adlun dabitun thiqa moy ko xamne dafa wour ba pare mana tak adlun dabitun di tak mo xam nak dabtu qalbin aw dabtu kitab mo xam day tak ndax lum japp loko wax mu mokal wala bok muy bind te mom mu nek ku wour te ay bindam wour koku moy thiqa kon nak ay matrouk mom taxul ñuy wax kon imam musa ibn aqba dafa solo mok imam ibn ishaq rahmatullahi alayhima ñune walamma lamma halaka abu talib wanalat quraysh min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma lam takun tanal min في حياتي أبي طالب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحده ماشيا نيوم ني امام ابن ساق اك امام موسى بن عقبه ني بيغا خمانتني ني تي لا ген ادنا موي بيغا خمنه تي لا ابو طالب ген ادنا mone yenenbi alayhi salatu wassalam dafa daj joté ci kuffar quraysh ni ci ay lor yuñ koy tek lo xamantene ni doonu ko won daj bi ci dunduk abu talib ndax moko don yir ana fa kharaja mom nak ki le genne mom alayhi salatu wassalam ila taif dem taif wahdahu mashiyan mom rek dem taif nek ki nga xamne nak don dox imam ibn ishaq kanta mom dane fa kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila taif يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة بهم من قومه ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله تعالى فخرج إليهم وحده موم امام ابن اسحاق من يونت بي عليه الصلاه والسلام دا فا ген دم طائف من دي ساكو تا نيوم بڬ داجي فا نيوم تي ثقيف داخ وا ثقيف نيوم ньо نيكون طائف طائف مورون دك بي واي بو نيي واخ كي نمو تودتي ني دك وون دك با موغي ملني مكه dañ na makkah al mukarrama zada allah tashrifan wa takriman way ña fa neewon nan lañu tudon nan la ben quraish ñi it lool la taif la way ña nga xamne ño fa nekkon moy ñoñu saqif ndax sen mam mo nekkon saqif neena mu dem fofu ci saqif bëgg fa dajé fofu an nusrata ndimbal wal mana ak ñu dal di koy protéger ba mu mëna jotali liko boromam subhanahu wa ta'ala dal di jotali lo te dal di koy protéger contre kuffar quraysh ni waya waraja an yaqbalu minhumma ja'ahum bihi min Allah waye mu am espoir mom yonent bi alayhi salatu wassalam ke ñom ñu dal di koy nangul li nga xamne mom la leen andil jeel ko fi borom bi subhanahu wa ta'ala munafa kharaja ilayhim wahda mom nak alayhi salatu wassalam genn dem ci ñom wa taif mom rek mom alayhi salatu wassalam lolu mom la imam ibn saq ak imam musa ibn uqba rahmatullahi alayhim dal di wax ñune yonent bi alayhi salatu wassalam mom rek mo genn waye kanta imam ibn sa'd rahimahullah mom dane ki de mom rek gennul waye dafa ando nak zaid ibn haritha ibn sharahil mune mom dafa yonent bi alayhi salatu wassalam du mom rek ka demone waye dafa ando nak زيد بن حارثة ابن شراحيل رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما دي سيدنا زيد موم غيسون نانكو دي زيد بن حارثة لول امام ابن سعد موم لول لا واخ دا امام واخنا لا موسى بن عقبة امام ابن اسحاق نيوم داج نه موم ريك عليه الصلاه والسلام مو ген وايي امام ابن سعد موم داني زيد بن حارثة كلا أندون. لولو نك. مرة نيوم سين نيتالي كم نين كوي جيسي وموسى نوق باك إمام ابن إسحاق رحمة الله عليه ما نيوم تدوني كي زيد بن حارثة بين نيوم. كانتا إمام ابن سعد نك موم موشي تدوس زيد بن حارثة ني كلا أندون. موم نك موم لا إمام الزرقاني رحمة الله بمي شرا مواهب اللدنية موم بولنا فخنا بولي نياري ويو موني kon ni ñuy boole wax yoyu ke ne waxu imam ibn sa'd bi ak waxu imam ibn ishaq ak imam nu mu tuddu zaid ibn ki ibn ishaq ak musa ibn uqba ak waxu imam ibn sa'd bi ne zaid da ci anon radiyallahu anhu moy ne yonent bi alayhi salatu wassalam mo ndeuk genn mom rek ginnaw gi ci lako zaid ibn haritha رضي الله تعالى عنه وارضاه دالدي دابه لولو موم بوله بوبو لا امام الزرقاني لولو لو تود بيمي شرا مواهب لدنيا كون يونت بي عليه الصلاه والسلام دالدي فاي ديم بيمو فا ديمي موم عليه الصلاه والسلام كون ديم ثقيف امام ابن اسحاق مو نه فحدثني يزيد بن ابي زياد عن محمد بن كعب القرظي انه قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف وعمد ولا غني وعمد نيار ييب باخنا الى نفر من ثقيف هم ساده ثقيف واشرافه واشرافهم وهم اخوه ثلاثه عبد يا ليل ومسعود وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقده ابن غيره ابن عوف بن ثقيف وعند احدهم امراه من قريش من بني جمح فجلس اليهم فدعاهم الى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه من قومه الى اخر الحديث امام ابن اسحاق رحمه الله تعالى من فحدثني نتلنا يزيد ابن ابي زياد من كني وخ يزيد دي دومي ابي زياد موما نتلي عن محمد ابن كعب القرظي يزيد بوبو دال دي جليتي محمد ابن كعب القرظي نكون تابعين ثقه دي محمد ابن كعب القرظي رحمه الله عليه تي موم اي مامام سي بنو قريظه لا نبوكون ني بوكو سي بنو قريظه نيو ناك موم لا نيو نان لان نيوم لا نيو نان القرظي موي موم محمد بن كعب القرظي بي رحمه الله عليه nga xamne tabi'i lawon muy talibe sahaba yi nekul won li nga xamantene ni nekul won sahaba radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam kon riwaya bi après dina ñew ci takhrib bi dañuy gis ne li mursal la way mursalun sahih mursal bu sahih la imam ibn saq neena hadathani tayazid bi mom ku deugar la ibn abi ziyad mu jele ci muhammad ibn ka'b ibn al-quradi mursal la bo xamne bu sahih la moy hadith bo xamne tudduñ ci sahaba bi radiyallahu ta'ala anu talib sahaba bi mo ñew rek netali fi moy muhammad ibn ka'b ibn al-quradi mom mu ne intaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila at-ta'if mun yanant bi alayhi salatu wasalam bimu genne kon wax nañ la genne gimu genn ci waxu imam ibn sa'd ak muhammad ak imam musa noq ba mom rek and waye ci waxu imam ibn sa'd wandon na ci zaid ibn haritha ibn sharahil radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mun bimu agge ta'if nak mom alayhi salatu wasalam mone dafa dem ci ben mbolo mo xamne ci wa saqif waxna la saqif 5 mone hum sadatu saqif te mbolo momu ñett ñooñu ñom ño nekkon sangu wa saqif mu dem ci ñom comme li alquran wax wa tul buyuta min abwabiha de len dikke buntu wa atul buyut wa atul buyuta waatul waatul buyut min abwaabiha buntu buntu no keuri de len jaar ci buntu bi lol moy lan moy ne budé dafa am fo xamni autorité dafa am comme ak keur bo ñëw bëgg fa dara bul jaar ci souf bi jaar ci soxna sék yoy ta autorité bi kiko yo moy borom keur bi moy dekkër yi jaaral ci mom au moins loolul ne da nga jaar ci ndaw su ngir mu convaincre lako budé japp nga né du nexa convaincre budé yaw rek loolu man na né waye bëgg ñew lo xamné yaw manu ñu ko régler loolul ci kër gi loolul borom kër gi dal di ci and nga bëgg lijeenti loolu dal di ko fi tégg loolu ak fimisté ko namima lay tégg moy ak waaba ji yaw ak jaxassé moy né lu né dafa am nokoy jaaré yonent bi alayhi salatu wasalam bim ñewé est ce manon na né man xara ñima gëm fi makkatal mukarrama c'est sayna abou bakr radhiyallahu anhu surtout niñ koy gissé quelques fan inshallah ci bu yonent bi alayhi salatu wasalam di exposer bopam ci tribu yi comme li sayna ali ibn abi talib radhiyallahu anhu wax né ta abou bakr dafa nékkon ki gina xam tosani arabik arab bu nek ak fi nga bok ak sa tosan say mam gi moko gino xam ci arabik mais nga fogné koku ata commerçant grand commerçant la gis nañu kérok bi muy génn di gaday bamou dañé di dem éthiopie bi muy yémé barkal rimad comme ni nga xamné non la ñëwé ci sahih imam al bukhari ak imam imam ibn saq solo nañ ko bi koy gis riwaya imam ibn saq lañ gis riwaya imam abu al bukhari bob rahmatullahi dinañu ko soxla buñuy ki ci hijra bi bu yonent bi alayhi salatu wasallam bi gaday mais ta abou sayna abou bakkar gisone nañ grand commerçant la won ta ko wax grand commerçant nak moy bari ñoo xam yenen tibe alayhi salatu wasallam bi mi genn manon na ne xaaral ñi ma jotta gem ma ñew wax leen ne man damay jëm taif ana kan ngeen fa xam bu ko defé ñom ñu wax ma ko xamne sayyidina abubakar xamna fa ño xamne bu len ko won diiw ne ko bo démé nga ne ko mala bo lé yow bu démé ci ñom dañ koy dégg au moins buñ ko gëmulit duñu ko lo ndax mo lool manu ko wonale mais defuko alayhi salatu wassalam dafa dem jaar ci bi mu ñëwé mu ñëw ci nafar bo xamne mbolo bo xamne hum yawma irin sadatu saqif ñoon ñoy sangu wa saqif buntu yi de len ko dik keur yi de len ko dikkel tay jaar ci buntu yi waye di dribbler di jema jaar fenen andi ay problème rek lay andi ndax waji man nako yek ci souf kene da am yow lo fi beggone ba pare beggone ko teggi mu deg ñu koy waxtane bu boba du ko neex te bo moyul yow li nga beggone am doto ko moy nang ko bu nga beggone am du mana nek ba pare nak lol ben la deuxième bi nga indi benen problème moy nga indi problème digënté mom am ak soxna ak wa keur ndax lan ya ñëwone au lieu nga ñëw wax ko ko sous à condition melu lima la wax sank que ne ñom bu boba nga muy lo xamne dang fay jaar ngir mu gina yombal mbiri bu boba dans ce cas voilà way waqtul buyuta min abwabha de len dikkel buntu yi lune da am buntu keur gune da am buntu de len jaar ci buntu yi bu ngeen soxla dara kilif teef ge koko yor wala ki nga xamne decision ci mom la jeuf demal ci mom wala nga jaar ci ko xamne man na la ko gina yombal waye bul jaar beug wajjo ñoom lijeentel le lepp te mom du ko yeb dedet kon yonnati bi alayhi salatu wassalam mom bimu ñewé mu dem ci ñetti munewahum mbolo momu ci saqif muneta ñoom ño nekkon sangu wa saqif munewahum ukhwatun thalatha ñetti frère lañ won nak ki ci ñeuk moy abdu ya lil comme mom abdu ya du ya layli be ya lil wa mas'ud ak mas'ud ku ñuy wax mas'ud wa habib ak habib ñom ñi nak banu amr ibn umayr ibn auf ñom ñi ñep doomi amr ibn umayr lañ won ibn auf umayr bob di doomi auf ibn aqda عقدة ابن غيارة ابن عوف ابن ثقيف موني ني نيكون سانغوا ثقيف نيت لا ني تا نيت ньо نيب اي فرير لا ني موي عبد ياليل اك مسعود اك حبيب نيوم نيب سين باي دي عمر يونت بي عليه الصلاه والسلام دال دي نييو تي نيوم موني موم امام ابن اسحاق وعند احدهم امراه من قريش من بني جمح مونتا amna ci ñom ci ñett ñooñu ko xamne mo doon denc ben femme bo xamne ci banu jumah la bokkon ta bokk ci wa quraish legi nak fi mu am lu am solo lu jara préciser lo xamne dafa siiw ci rawati na suñu dekk yi dañ koy deg ci gam yeek yoyu kene yonent bi alayhi salatu wassalam mom bi mi dem saqif kene fofu taif ay nijaayam lañ won da ngay deg ñu ne la imam mom yonnati bi alayhi salatu wasalam dane ku amul keur bay comme ko wa makka moy keur bayam ndax fala bayam dekk ak yoy nanguluñ ko mu ne ko amul keur bay daldi am keur yaay daldi fay dem lolu yonnati bi alayhi salatu wasalam du tout façon waxul lolu lolu mom waxuko ta l'islam xamul couleur xamul ay yoyu dedet gis nañ fi ci hijra to ila al habasha 5e ane yoni yonentibe alayhi salatu wassalam mais dulit ñi nga xamne ñom lañ doon doya dal doon leen mbugal fan la leen yonentibe alayhi salatu wassalam yoni won mais taifa ngi fi won comme niñu ko waxawon jamono joju mais waxu leen ngeen dem ñu dem fa yathrib mu ngi fi won waxu leen ñu dem fa mais al hara gi nga xamne ibn darina wala ibn dirina mom fala newon nga xamne mo ne kon sayyidul khar gison nañ mo yiron sayna abubakrin radiyallahu ta'ala mais dekk boba ngi fon Hiraql waye Kisra Kisra Persi ñu mi fi won waxu len ko won mais ila al habasha lan mo tax fa inna biha malikan la yuzlamu 'indahu ahad ndax amna fa bour bo xamne kenn du togn fa mom duñu togn kenn fa mom moy lan al adlu ma duté lolo tax yonnati bi alayhi salatu wassalam te tamit gis ne ñi ñom ay chrétiens lañu te chrétiens yi comme l'alcorane wax ñom ñu gina djégué djulit ni kay jifi ñu gina am ciofel ci djulit ni ke jifi mu xam lool ba paré tek ci bour bobu nek ko xamanteni ni ku gëm la chrétien la way ku manu la moy ne xolul won ay couleur arab ya ngi fi ay mbokam yoneentou bi alayhi salatu wassalam lol xawma gaay pour neexal gam wala bok ñun ñoko ci waxal suñu bop wala xawma num deme non waye pour li leer mo yoneentou bi alayhi salatu wassalam waxul ay comme ko amuñu ku amul ku am keur baay am keur yaay comme ko wa keur yaayam di ka keur baayam di wa quraysh di wa makka zara allah tashrifa wa takrima nanguñ ko na dem saqif lol waxul lol wa nak fala samay nijaay nek am deuxièmement moy nijaay yoneentou bi alayhi salatu wassalam nekku ñoon saqif gisone nañu ci sira bi début bi mais yonentou bi alayhi salatu wasalam premièrement dañuy remonter lu gina yag bi nga xamantene ni bayam di abdullah bi mu beugé am soxna dafa bayam di abdul muttalib ta abdul muttalib ya abdul muttalib xawa wonna la ci jamono yek ne yagul biñi wax wa ci xeysar bi bi ci embargo bi kene wa banu hashim ñan ñoo leen jappale won ci le fait que ñune dañuy protéger yonent bi alayhi salatu wasalam même boudé ñi eppon ci ñom ay yéfer la ñoon muy banu mutalib waxon na la fof na la al mutalib bobu bi mu démé commerce yi sham joggé fa jaar madina yathrib jëlale doomi mbokam bobu fa nekkon di shayba di abdul mutalib bi mu duggé makka lan la wa makka wax dañu ko gis mu and xalé ñu fogné mom bi mu joggé sham dafa jëndalé ab jam goné gogo nak wa makka nan abdul mutalib jam mutalib la munelen wayhakum tastare ñal la len yeen ko fa yeen kilifa quraishi ki di sama doomu frère di hashim ma jëli ko ngeen nan ay ndax dama amu jam mais tour bobu law tour bi dess law bay nan ko abdul mutalib jamu mutalib mais fan la newon yathrib ndax yaayu abdul mutalib yathrib la joge won lol ben la yathrib moy la actuel medina legi ala sakinha afdal salatu wassalam benen lol ben la mom bamou fa deme fofu lako yobono abdullah dom ngir mu am soxna fofu ñu may ko fa aminatu bint wahb bamou deme mom abdullah mom abdul mutalib ñu maya loko fa soxna legi kon amina bint wa bint yaayu de wajur yonnati bi alayhi salatu wasalam fan la joge yathrib legi ben la lol ben la mais bi yonnati bi alayhi salatu wasalam amé 6 ans lan la ko waxon bam joge ci halimatu sa'diya ginaaw yom yor ko da ko yobbu yathrib ngir mu seti ñan ay nijaayam kon fan la nek mais banu najjar la nek moy wa najjar minal ansar mu jugi bi l'islam ñoy ñoy lansar yi ay banu abd al ashhal ñoy non minal ansar an najjar banu najjar fofu la bokkon mu joge fa ne ko bim amé 6 ans ne ko yobbu ko ngir mu ziaré lan ay nijaayam yu nek yahrib bañu fa joge ci yoon wi ci le kagne genn adina amina ci abwa awi zuhami abwa de place bobu abwa wala zuham nga xamne bo genné madina touti yathrib touti la fofu la genn adina kan la fan la ko yobone ci ay nijaayam ngir mu seti len ba ummu ayman finalement moko waj denc ko fofu dal di djel alayhi salatu wasalam delok mom ci mamam di abdul mutalib makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman legi malgré lol lepp naka lañ mëna waxé ginaaw gi kené ay nijaayam dafa dem taif ndax ay nijaayam lolou amana li tax ñukoy wax moy li comme li imam az-zurqani wax mune قال المقريزي موي لانهم كانوا اخوالا من المقريزي دي امام بو مك رحمه الله عليه من موم نينا موي بيمي واخ ثم خرج عليه الصلاه والسلام الى الطائف بيمي واخ تي генوك يونت بي عليه الصلاه والسلام دم طائف من المقريزي دي نينا رحمه الله ndax wa taif ñom ay nijaayam lañ won waye ce qui est sûr moy ne nijaayam yi mu ne xol lool la al maqrizi wax waye mu ne qala ghayruhu mom ibn azurqani mu ne waye ke ñeneen ñurul wala ñeneen ñurul ki imam al maqrizi ñu ne walam yakun baynahu wa baynahum adawa li gina li tax mu dem fa taif moy ne ndax fofu nonu amuñu won nekulon digënté mom alayhi salatu wassalam ak digënté wa taif amul wonu nono relation yu bax mo doxone seen digënté lolo tax muné na fa dem waye xamna nak gaay waxu al maqrizi bi ne rahmatullah alayhi ken ñom seen ken ay ñom wa taif ay ki wum lo ay niyam la ñom amana mo len ci yobbe mais comme lim la wax ne ñeñ ñi dañ ne lan kene li tax mu dem fa moy ne daño amul won ak digeunte mom ak ñom amuñ won ben amuñ won ak nono legi man nga mané mais amana xam nga même bu reene li upp ci nijaay yi keur yaayam yasrib la du saqif du taif legi nak ki kaw waxu imam al maqrizi bi rahmatullah man nagn ne dafa am kon yenn nijaay yu fa newon buñ jappé lo mais est-ce que le fait que yenn nijaay nek fenn taxna ñu ne yow fofu moy sa keur yaay légui imagino nañ joxe exam wa jo xamantene ni mom d'origine casamance 16 la yaayam bok casamance lu dekk légui lol ben la mom yaay ji sey ci dakar mais am ay frère yaayam yu nek saint louis mais legui est ce que le fait que am ay yenn ci frère yaayam yu nek saint louis day tax ñu ne waji mom ci bopam wa keur yaayam saint louis lañ nek lool lañuy wax dedet dañ nan casamance lañ nek c'est pareil fi te lool dafa leer moy ñom saqif lañ ne ta tamit ay keur yaay keur bay de toute façon lool yonentou malle sar sam waxu ko ta l'islam du khalaté lool lool ñun nak dañu am ben luñu tam moy liñu min ak li nga xamne moy aada fi ñun mom lañuy jema leg leg sax dañuy ñew wa diko tekke yenn ay wala yenn feey yi nga xamne ci l'islam yenn ki ñu koy waxe comme ñun niko suñu culture ki wi alors ko du lool l'islam xamul ay keur yaay ki keur baaya non non yonnentou bi alayhi salatu wassalam baay ñepp lo won légi kon dafa dem kon li ñeneen ñi wax que ni li tax mu dem fa moy amul won ak ñom ben xarma yalla amul won ak ñom ben nono digënté mom alayhi salatu wassalam ak wa taif kon loolu moy ne wa taif duñu ni jaay yonnati bi alayhi salatu wassalam man nga mëna moy numutu halimatu saadiya amna ñu ne tubna radiyallahu anha kon mom man nga ne tam nampalon ko comme niñ ko gissawon mom mais saad bani saad sorawul sa ci towa taif lañ bok ñu ne la no ara même lolu ki la nampal même bu de ne koku presque sa yaay la mais lolu lutax ñu ne koku se keur yaay se keur ni yaay lañ même bu de ci wa hawazin ñoñu wa saqif dedet lolu tamit ken manuko wax en tout cas kon mu dem kon ci ñetti ñi da tamit da ngay deg ñenn ñu ne ñi ñetti ñi ay nijaayam la joon lool man deg na ko mais loolu demewul non moy ne xolal ñi saqif mais aminatu bint wahbin topal nga ba ci mami nga dugg nga xol mais yasrib lañ ne legi yow ñi saqif lañu ne ñoo taif ta lañu ne moy kan moy sen na saqif moy sen ma kon nak ni do na ñoon mi jaay yonent bi alayhi salatu wasalam ci li nga xamne moy li gina deugal waxu imam al maqrizi bi nak rahimahullah duñ ko effacer tout mais le fait que mu ne ñoom ay nijaayam la ñoon man na japp ne dafa am ci ñoom ño xamne ay nijaayam lañ won nak takantewul ku dekk yasrib daldi nekkon sancion fofu lool ndax gis na ño xamne dañu joon joge yaman nek quraish lool man na nek waye liñu bëgg wax moy né même boudé loolu nonu japp nañ loolu tekki wul né nak loolu ci kaw loolu comme exemple Casablanca bek kaw la ok Saint Louis bi loolu buñ la ci waxe ce kër yaay moy Saint Louis alors que ñom Casablanca lañ d'originaire kon originaire kon bimu ñëwé kon ci ñooñu ñett ñooñu di Abdiya Lil ak Mas'ud ak Habib nga xamné Banu Amr nga xamné ñoo nekkon Sadatu Thaqif ta am ci kenn ci ñoom ko xamne kiko doon denc moy ben soxna bo xamne ci Quraysh xolal li tax ñuy préciser li bu doon bokkon nañ lool kon doonu ñoon préciser ne ay mbokam lañ mais lan mo tax ñuy préciser ne ta am na kenn ci ñett ñooñu ko xamne ben femme bo xamne Quraysh la joge won dal di sey ci kenn ci ñett ñi ta bokku ci Banu Juma mune فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرته على الإسلام بمنيه موم عليه الصلاة والسلام دال دي توق تي نيوم دال دي وقتان اك نيوم دال دي واخ اك نيوم تي والو ديمبل جيغا خامني موم لا سوخلا نيو ديمبل كو تي غير دين جي واي والقيام معه التمد جوك تخاو and ak mom ci li moy diine ji ala man khalafahu min qawmi way dimbaliko ci ñinga xamne ñoko contre ci ay ñoñam di wa quraysh ngir dimbaliko bo dootuñ ko mëna lor mom alayhi salatu wassalam kon lool la wax ak ñom ñewna proposer len l'islam waye sakku ci ñom dimbal lool nga xamantene ni ñu dimbaliko ci ñi nga xamne ñokoy lor di kuffar quraysh ni ba dootuñ ko lorati bima waxe lol nak gaay dal di koy tontu ni ñett ñooñu ki ci ñeek ne moy sadatu thaqif yoy ta bok ben bay ki ci ñeek ne huwa yamrutu thiyabal ka'bati in kana allah arsalak ki ci ñëk ne mom ki ñëk tont ci ñett ñooñu mom paré na ngir dindi yéré kaaba gi ya kaaba kaaba gi zaara la tashriiman wa takriiman liñ koy solal paré na ngir dindi ko xoti ko bu déné yalla yow la yoni alayhi salatu wassalam xam nga lol risque bu reuy la imaginer kuffar quraysh ni nga xamné li ginnona reuy ci ñoom moy kaaba gi waji mom neena ta sa buñ xeyé wër kaaba gi nek ci sen grand place yoy imaginer nit ko xamne dafa joggé fé fekk len ñu tok mu ñew né day dindi yéri kaaba gi dal di koy xotti sen kanam kok nan lañ koy def oku dañu koy faaga gal ci minute yu gina gaaw ki nak mu né mom paré na ngir jël risque bobu dem summi yere kaaba gi sanniko xottiko sanniko budene yalla yow lu yoni ngir la li moy geuma la lolou ki ndeuk wax wa qala al akhar ki ci tegune ama wajara allah ahadan arsalahu ghayrak noko me yow yalla trouver wul kenen ku mu meuna ku mu yoni ku dul yow ndax xebaté ndax ñom jappon nañ ne ak lini muy prophétie ak mayu yalla ñu ko ron xol ci am ak prestige te gis nga lolu ba legi ni deñul lolu ba legi mo am moy ne borom xam xam bo xam ne yow amo de toute façon amo yow richeo ah yow lo fi man di waxit gam ku risque mo wala conférence waju am alal yi moy epp sa bok mo lay eppele nit fouf bokkuñu sax ndax lan mom mo am motax way ko arab banewon ra'aytun nas qad malu ila man 'indahu malu wa man laysa lahu wa man laysa lahu malu fa 'anhu an-nas qad malu رأيت الناس قد انفضوا إلى من عنده فضة ومن ليس له عنده فضة فعنه الناس قد انفضوا من غيسنا نيت ني دالدي وي جينغ جيم ila man indehu malu ci ko xamne borom alal ku am alal nit ñepp dal di jeng bi dem ci mom ndax alal gi mu yor ndax alal e roi d'après gis gis bi nga xamanteni mo gina siw ci adina bi legi ak jamono jojo du legi de même bu rene leg dafa gina tini dafa gina intensifier wu ndax ñak gu da ñak gi legi la gina tane fouf ha legi mo tane fouf jamono yu ndek ye de li ñu mana xewalu yalla yi dafa gina yok gina takarnas nit nak dafa nek ko xamne jahud la mom juhud la mom mom jahud la moy day daldi xewal lay gis daldi xewalu yalla waye daldi gem ci beutam ne li du xewal ku ci nek japp na yow jamono ji ji wessu mo gino na neex sa boss du deug lolu ay impression lo am rek la waye legi nga xamne xolal nouvelle technologie yek yoy kan mo soxlat legi ab tablette bu ndaw ngay yor yor fi bibliothèque adina bi mais imaginer serigne ci doon wër di jeule dekk ba di dem bay mauritanie ndax ben téré yow lol da la dal yow dal na mais lek gaay nga xamné buñu lekone ciébu jeun duñu raxasu ndax man ko wan gaay ndax koko wax dula gëm du gëm ne wax nga deug do raxasu ndax koko wax muy wéddi nga tek ko mu xéñ ko lol dañ ko yow dang ko dundu yow malgré li ngay kasse yeb tay la sa ciep gina nil ngay kasse dañu kasse ni tay lol rek nit mom moy xewulu yalla yarifuna ni'matallahi thumma yunkiruna yalla ñu yalla baña boole ci ñoo moy ñi nga xamne dañuy xam xewulu yalla ba pare dal di weddine li yu xewulu yalla lol nak moy yow lula yalla defal ngay xol ne li ni du dara dos aw man dara nada ñama jitu wonuma ginnona neexal dund lol lol moy moy weddi deug xam nga kufru kufru bin ne kufru ni'ma moy nga daldi weddi sul def li yalla def yeb ngir yaw rawatina def le julit ba pare yoral le se lepp malgré dañ fe gis kenn ko de wax xif mais ciowli ciowli mi bari mas nga deg ñu ne dañoo de ndax dañoo xif lolu amé ñu neew la té ñi protesté di wax lolu ñom masuñu xif sax du len dal fu ñu nar xifé am luñu lek mais nak japp nañ né buñ né mu ngi dox xawma man lan won nan mo tax ñuy xalaté lool mais dafa gino na metti moy ni nit ñi lool la moy japp nañ né ak mayuk yalla ak yoyu ci prestige ak alal la nek serigne bo xamantene ay super ngay dugg wala borom xam xam bu dugg super koku gaay duñu fi nek diko amal ben solo dañ nan ki bu amone dara fa yalla am moy au moins lum dédé nak ab super bo xamné wala bo ab mercedes bo xamné dina ci doxé soxla waye ko xamné ci arabiy lay taxaw di son na nitu yalla la li dal war nañu séti mbirom lutax ñukoy sét ndax ñom qad malu ila man indehu malu daño jeng jëm ci ñinga xamne ki nga xamne mo am alal kep na ko xamne amo alal gaay daldi de jeng moy dootu jeng ci yow de dañuy way duñ la faalé jeng jëm ci yow dedet dañ lay dañuy jeng wulif la bayyi la fi dem ci ñeneen waye tamit ñu ngi bëbb ñom ñep jëm ci ñinga xamne ñoy yor fidda argent khalis ñiko yor ñoñu la seen gamu di xumbu ñoñu la seen dajé xumbu buñu woté ñepp ñew luñu bëgg ñepp nekk mais yow amal xam xam bu sel yi boko amul ay yak kuy prêcher ci allu kañ beyam kenn dula faalé ko amul loolu nak gaay daldi dootu daldi bëbb wëlif la dootu duñu jëm ci yow prestige ak prestige ala la prestige waje siw mo gina mom mo gina am echo ndax mom la media yi siwel même boudé day dam yah di wax lu ko neex bu woté ak yaw mi am xam xam ta yaw melo non ken du la deglu yaw ken du ñew bo woté ñen ni ñi rëcc ba ñëw sax tém ñu lém naan non ça day déconné quoi ndax lan amuñu culture xam xam amuñu ko netali ay histoire yo xamne a nelaw dubul rek a dormir dubu taxaw di nelaw yoy lañu bëgg nga len ki juux nak te ya prestige leppay fess ñu nan tay di ak fesson kumbol ve legi est ce xumbu mom la ci yalla soxla dedet moy ni nit ñi non lañu massa def waji kon mu ne ko yow ñette ñaarel bi ama wajadallahu ghayr ahadan ghayrak yursilu ne yow yalla arsal yalla dal trouverul kenen kurul yow kumu yoni son nañu sank wax nañ ko al walid ibn al mughira bim nan ay lawla unzila hadha al qur'an ala ahadin min al qaryatayn azim al qur'an di lan mo teewon yalla bu don deug la bam koy yoni lan mo teewon yonu ko ci kenn ci ñaari tetu dekk yu magi di quraish ak taif bi man al walid ibn al mughira wala urwat ibn mas'ud wala abu mas'ud nan mo tax astaqafi lan mo tax defuko ndax ñom ñu ngi doon xol ndax mom mo doon wax nan dafa bari alal ñom la wax ci suratul ta'ki nun wal qalam yalla defal ko lol lepp an kana za malin wa banin idha ra'a idha wan kana za malin wa banin idha tutla alay ayatuna qala asatirul awwalin an kana za malin wa banin limi lan moko may fit bamuy wax yonentou bi alayhi salatu wassalam yoy yeb diko considérer non lim wax ci sar bob nun wal qalam an kana za malin wa banin ndax limu am nek gumu nek borom alal ak boromi do domi nga xamne gaay duñ la yapp alal ji mom la gaay gut lolou ci kaw lolou la tegon waxam jojo ci lolou la japp mune yow yalla trouverul kenen kumu yonne kudul yow ndax xébaaté ñettel bi nak mom mo gina yees ñep muné wa qala thalith wallahi la ukallimuka abadan la in kunta rasulan min allahi kama taqul la anta a'zamu khataran min an arudda alayka alkalam ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي ان اكلمك نيتل بي نكو مان موم لي نيك موي ماغي واتي يالا ني مان دوما واخ اك ياو موك نдах كات بودينا ياو نداو يالاغا عليه الصلاه والسلام دغ كي ليغا واخ دغ لا كني ياو نداو يالاغا سمبير مو غينا ري فوف kamay wax may jokkan jokalante ak yow kaddu moy manumako dumako man budé yalla lu yoni deug na ci yow fa ngay waxe ak man fi may